Sasa anaingia kwenye ahadith, dhikru baadhi ahadithi sifat. Sasa tunaingia katika kipengele kingine cha kutaja baadhi ahadith za sifat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min as-sunnah qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i ad-dunya. Sifatul nuzul, anashuka mula wetu tabaraka wa ta'ala kila usiku katika wingu wa dunia. Na sifa hii tumeizungumza kule mwanzo mwanzoni mwa kitabu tumeizungumza sifatul nuzul, tukasemaje ni katika aina gani sifa hii, ni sifati dhatia au fi'liya? Min sifati al-fi'liya. Na tunaithibitisha sifatu an-nuzul kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa uhakika wake, kama ilivyothibitishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bila kupotosha maana yake. Watu wa bid'a wamepotosha maana ya sifatu an-nuzul. Kwa hiyo yanzilu rabbuna, wao wanatafsiri yanzilu amru rabbina, kwamba inashuka amri ya Mola wetu, maagizo ndio yenye kushuka na siye mwenyewe. Hadha tahrif, hii ni tahrif ya wazi. Ahlusunna wanasema anashuka Allah mwenyewe, hina yabqa thuluthu llaili lakhir, wakati inabakia ile thuluthi ya mwisho ya usiku, na kuyasema yale ambayo atakuwa anayasema kama tulivyosoma: nani mwenye kuniomba nimkubalie, nani mwenye haja nimpe, nani mwenye kutaka msamaha nimsamehe. Na maneno haya huwa Allah anayasema kila usiku inapobakia theluthi ya mwisho usiku. Hapa hatutoi maelezo mengi, kwa sababu sifatun nuzul tumeielezea sana. Wa qawluhu, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ajabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwa. Sifatul ajab, miongoni mwa ahadithi ambazo amezitaja al-musannif rahimahullahu ta'ala ni hadithi hii, ya ajabu rabbuk min ash-shabi laysat lahu sabwa. Anastaajabu mola wako kumstaajabia kijana ambaye hana mapenzi ya kupenda batili, laysa lahu muyul ila alhawa walbatil, hana hobi ya kupenda mambo maovu. Laysa lahu sabwa, asabwa katika lugha ya Kiarabu tunasema ni hobi, kupenda kitu almaili ila shay, ni kumili kukipenda kitu fulani. Kwa hivyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ajabu rabbuk, anastaajabu mola wako, mina shab, kutokana na kijana, laysat lahu sabwa, hana hobi na mapenzi ya kupenda mambo mabaya. Ibn Uthaymeen na wengine wanasema sabwa almailu ila alhawa, ni kumili kufuata matamanio yake, mambo mabaya ndio maana yake, ana hobi ya mabaya sabwa. Hadithi hii ameileta Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala kuthibitishwa sifatul ajab, lakini maal asaf kwa masikitiko tu, hadithun dhaif, hadithi ni dhaif. Barakallahu fik. Kwa ufupi tu, akhrajahu Ahmad wa ibn Abi Asim fi Sunna wa Abu Ya'la wa At-Tabarani wal Bayhaqi fi al-Asma wa Sifat wa dhakarahu al-Hafidh as-Sakhawi fi al-Maqasid al-Hasana لا lakini pia ameitaja hadithi hii Ash-Shaykh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika ad-dha'ifa, kwa sababu katika isnadi yake yuko bwana mmoja kiitwa Ibn Lahia Abdullah Ibn Lahia, huwa dha'ifu al-hadith. Kwa nini ana dha'ifu gani huyu? Aywa, ihtarakat kutubu, vitabu vyake viliungua, akahesabika katika mukhtalitin, ikawa akisimulia riwaya anachanganya. Lakini kabla ya utu uzima wake alikuwa ni madhubuti. Ndio maana riwaya za Ibn Lahia lazima zifafanuliwe, zile ambazo walisimulia kabla al-ikhtilat wa baada al-ikhtilat, na ikhtilati yake ilikuwa kubwa baada ya kuungua vitabu vyake. Kwa hiyo kuna Ibn Lahia katika isnadi ya hadithi hii, falhadithu la yathbut. Barakallahu fik. Lakin yughni an hadha al-hadith fi ithbati sifati al-ajab, lakini tutatosheka na kuitajia hadithi hii dhaif kwenye kuthibitisha sifa ya ajab na hadithi ya rawahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Abi Huraira, ile hadithi ya dhaif ya kumkirimu mgeni, laqad ajiba Allahu azza wa jalla, au ikaja laqad dhahika min fulanin wa fulana fa anzala Allahu azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ni kile kisa cha wale mabwana ambao walimkirimu mgeni wao hali ya kuwa hawana kitu, wakampa nasibu yao bila ya kupata chochote, walimtanguliza mwingine kuliko nafsi zao. Tendo hilo Allah akastaajabu nalo na likamfurahisha. Hadithi hii ya Abi Huraira inda al-Bukhari imetajwa masala ya al-ajab, ajib Allah, huwa hadithun thabit. Kwa hiyo tunatosheka na hadithi hii kwenye kuthibitisha sifatul ajab, na hatutumia hadithi iliyotajwa musannif ya ajabu rabbuk min ash-shab laysat lahu sabwa. Kwa nini hatutumia hadithi hii? Limadha? Lanahu dhaif. طيب ما هو العجب في حق الله تبارك وتعالى؟ صفة العجب كالله تبارك وتعالى ما ناكل منه. بسبب العجب كتك أصلي لغة نخروج الشيء عن نظائره مع خفاء أسبابه inda almutaajib. Katika lugha alajabu wanasema maana yake ni kitu kutoka kwenye uhalisia wake, kitu kutoka kuacha ile ada yake, lakini bila kufahamika sababu kwa nini kitu hichi kimeacha utaratibu wake, bila kufahamika sababu kwa huyu mwenye kustaajabu. Yani anaona tu kitu kimebadilika sana, lakini ukimwambia kwa nini hajui, ataajabu. Ndio maana ya alajabu wa taajabu. Hata kwenye lugha ukisema ma ahsana zaidan ay shay'un ajib, hasana zaidan shay'un ajib ghair ma'ruf ja'alahu jamilan, kitu cha ajabu kabisa kimemfanya Zaidi kuwa mzuri. Ma ahsana Zaidan, ma ahsana samaa, wa hakadha. Hii ni maana ya al-ajab katika lugha. Lakini fi haqqi Allah subhanahu wa ta'ala, wanasema ahlul ilmi maana yake ni tofauti na hivi, ni khuruju shay' an nadhairihi ma ilmi al-mutaajjib. Al-ajab fi haqqi Allah ni kitu kuacha uhalisia wake, ikawa na kistaajabu, lakini kwa Allah tabarak wa taala anakuwa ana elimu na sababu zilizofanya kitu hicho kiache uhalisia wake. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala hakuna kitu cha jificha kwake, mambo yote kwa Allah yako wazi. Kwa hiyo Allah akikistaajabia kitu anajua sababu kwa nini kitu hiki kimefikia hapa. Ni tofauti na al-ajab kwenye maana ya kilugha inaponasibishwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umefahamu? Kwa hiyo fama aswarahum ala an-nar, mimaani taajub, subiri iliyoje waliokuwa nayo makafiri kwenye usu kwenye moto wa jahannam. Fama aswarahum ala an-nar, haya makemeo si kwamba wanasifiwa, makemeo haya kwamba ni watu wajinga wenye kujiaminisha kwamba wanaweza wakausubiria moto. Al-ajab thabita lillah subhanahu wa ta'ala, lakini maana yake ni hiyo tuliyoeleza, kwa Allah subhanahu wa ta'ala sababu za kustaajabu zinakuwa ziko wazi. Kwa hiyo al-ajab kwa maana hii tuthbat lillah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa ile maana ya kwanza basi na kujua sababu la yuthbat lillah subhanahu wa ta'ala, si katika sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Haya, hiyo ni sifa al-ajab. Anaendelea al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala kutaja sifa nyingine, anasema wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yadhhaku Allahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhara thumma yadkhulani al-janna. Al-hadithu 'inda al-Bukhari fi kitab al-jihad. Al-Bukhari amekitabu bab al-kafiru yaqtul muslima thumma yuslim fayusaddad ba'da dhalik faqala fayusaddad ba'd ويقتل. حديث نجيني هي يضحك الله إلى رجلين أنا تشيك الله أنا تشيك الله سبحانه وتعالى وتشيك وتواويني قتل أحدهما الآخر أممو مجواه مينجين يعني كتكها وتواويني مجواه كمو مينزاكي thumma yadkhulani aljanna, kisha wanaingia peponi wote wawili. Yadhhaku Allahu ila rajulaini, anacheka Allah, anafurahi Allah kuwacheka watu wawili, kuwafurahia watu wawili. Qatala ahaduhuma al-akhara, amemuua mmoja wao mwenzake. Thumma yadkhulani aljanna, kisha wanaingia peponi. Kabla ya kuendelea, inakuwaje mmoja katika wawili amuue mwenzake alafu wote waingie peponi? Hadithi imeendelea, tamamu alhadith, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal, anapigana mtu mmoja katika hao wawili katika njia Allah tabaraka wa taala, muislamu anauawa katika njia ya Allah, anauliwa na kafir. Thumma yatubu Allahu ala alqatil, kisha anamsamehe Allah aliyeua, kwa maana yule aliyeua anapewa hidayah ya kusilimu, anasilimu na yeye baadaye anauawa katika vita. Fayustashhad, kwa hiyo inakuwa katika ukafiri wake aliua mtu kwenye vita, yule aliyemuua kwa sababu ni shahidi anakwenda peponi, baadaye yeye naye akapata hidayah akaslimu, akaja akauawa kwenye vita nyingine, wanakutana wote peponi, alqatil walmaktul. Kwa hiyo yadhhaku Allahu ila rajulain qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-janna, wazi ay yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu thumma yatubu Allahu ala al-qatil fayustashhad. Hadithi hii barakallahu fikum ni hadithun thabit, kama tulivyosema, rawahu al-Bukhari, ndani yake kuna kuthibitisha sifatu dhahik, sifa ya kucheka Allah subhanahu wa ta'ala, ni kucheka kwa hakika. Kuna kulingana na Allah subhanahu wa ta'ala, ukubwa wake na utukufu wake, wala hakufanani na uchekaji wa viumbe. Watu wa ta'til, watu wa bid'a, wamepotosha kama kawaida yao, lakini sisi hatuwatazami wao, wao wameshapotea katika mlango huu. Baada ya kuitaja sifa hiyo, Sheikh anasema rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Maqdisi, fahadha, jambo hili, hili, yani hizi adilla ambazo amezitaja, fahadha, hili ambalo limetajwa ndio analiashiria, wama ashbahahu, na lile ambalo limefanana na hili, mimma sahha sanaduhu, katika yale ambayo imesihi sanadi yake, wa uddilat ruwatuhu, na wakaadilishwa wapokezi wake, nu'minu bihi, tunaliamini jambo kama hilo, wala narudduhu, na wala hatulikatai, hatulirudishi, wala najhaduhu, na wala hatulikanushi, aljahad, annafi, na wala hatulikanushi, wala nataawaluhu bitaawilin yukhalifu dhahirahu, na wala hatulitafsiri kwa tafsiri ambayo inakhalifu dhahiri yake, kama wanavyosema mu'attila. Alghadab iradatu alintiqam, la, hadha tahrif wa ta'wilun batil, wala nata'awaluhu, na wala tuitafsiri hilo jambo hilo bita'awilin, kwa tafsiri yukhalifu dhahirahu, inakhalifu dhahiri yake, wala nushabbihuhu, inavyosoma wala nushabbihuhu bisifati al-makhluqin, na wala hatulifananishi hilo lilothibiti katika sifa za Allah tabaraka wa ta'ala na sifa za viumbe, wala nushabbihuhu ay al-warid min al-adilla min sifati ar-rabb, na wala hatulifananishi hilo lililokuja katika dalili, barakallahu fik, na sifa za viumbe, wala bisimati al-muhdathin, wala hatulifananishi na alama sifat, simat maana sifat, na wala hatulifananishi na sifa za al-muhdathin. Al-muhdathin ni wale waliopatikana baada ya kuwa walikuwa hawapo, al-makhluqin, maani mutakarib. Al-muhdath man wujida min al-adam, ni yule ambaye aliyepatikanwa kutokea na kutokuwepo, ndio sisi hapa muhdathin, tulikuwa hatupo tukapatikana. Hal ata ala al-insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, kimempitia mwanadamu kipindi kirefu cha wakati hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Muhdath. Tayib, wala nushabihu bisifati al-makhluqin, wala tukifananishi hicho kilichokuja kwenye adilla katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za viumbe, wala bisimati al-muhdathin, hizi ni jumla mbili zenye kukaribiana maana zake, ni katika maana za taukidi, kutilia nguvu maneno tu, wala sifa za viumbe, muhdathin ni makhluqin. Wa na'lamu, na tunajua, anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la shabiha lahu wala nadhir, hana mfano wake, hana mfano yeye, wala nadhir, wala hana mlingano, mathili, hana mlingano naye. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, hakuna mfano wake chochote, na yeye ni msikivu mwenye kuona. wa kullu ma tukhayyala fi dhihn, na kila ambalo limedhaniwa katika akili au khatara bilbal au limepita kwenye fikra, albal alfikra, wa kullu ma tukhayyala fi dhihn, na kila ambalo limedhaniwa katika akili au khatara bilbal au likapita, ni zile afkar khawatir, au likapita kwenye fikra, yani jambo lolote ambalo limepita kwenye fikra, fa inna Allah ta'ala bi khilafi, kwani Allah tabarak wa ta'ala, haika Allah tabarak wa ta'ala yuko kinyume na hilo. Ndio maana ahlu sunna kwenye sifa za Allah tabarak wa ta'ala wanakanusha takyif na wanakanusha tamthil. Kwa nini? Kwa sababu at-tamthil ni kumsawir Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sifa zake, ukimfananisha na kitu fulani. Yani mathalan sifatul yad, ukawa wewe unaufananisha mkono wa Allah na mkono wa kitu katika viumbe, unaambiwa hii ni tamthili, haifai. Lakini kuna takyif. Takyif ni jambo la akilini. Ukazifananisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kitu ambacho hakipo katika wake, yani hakuna kiumbe ana kiungo kama hicho, basi ukamdhania tu pengine mkono wa Allah uko kama hivi, yani ukatengeneza mkono kwenye akili yako, mkono ambao hauna uhalisia wa kiumbe yoyote, yani hakuna kiumbe mwenye mkono huo, ni mkono uliotengeneza kwenye akili yako, basi ukasema pengine mkono Allah utakuwa hivi. Hiyo ni takyif, pia imekatazwa. Kwa hiyo kwenye sifa za Allah tumekataza tamthil, kumfananisha Allah na kiumbe ambaye yupo, na takyif, kumfananisha Allah na kitu ambacho hakiko, unakifikiria kwenye akili yako, yote ni haramu. Mpo? Si mnanielewa? Ha? Naam. Wa kullu ma tukhayyala fi dhihn au khatara bil bal fa inna Allah bi khilafihi, na kila ambalo limedhaniwa katika akili au likapita katika fikra, fa inna Allah ta'ala bi khilafihi, anasema fa inna Allah, hakika Allah ta'ala iko kinyume na hivyo kabisa, huwezi kuidiriki hakika yake.